بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ndugu zangu wanafunzi wenzangu, bila shaka jambo hili ni kubwa, na katika kuonyesha kuwa sote tunalithamini jambo hili kuliko mambo mengine yote, ndugu zangu waliotangulia, fursa walizozitumia au walizozipata japo dakika 3, 2, 5, 10, kila mmoja ametumia fursa hiyo kunasihi juu ya jambo la ilmu. Hii ni kuonyesha juu ya ukubwa tu wa jambo hili kwa muda huu. Na mimi nitaihimiza nafsi yangu na vile vile kuzihimiza nafsi zenu juu ya masala mawili katika jambo hili la ilmu. Na haya ni sambamba na yale waliyoyataja ndugu zangu waliotangulia. Jambo la kwanza ni as-sabr ala hadha al-amal al-jalil al-azim, kusubiri juu ya amali hii tukufu kubwa. Amali hii inahitaji subra kubwa. Katika zile aina tatu za subra, as-sabru ala at-ta'a was-sabru 'anil ma'siyah was-sabru 'ala aqdari llahi al-mu'lima. As-sabru ala at-ta'a bima'na at-tahammul, kubeba yale masaibu yatakayokukuta katika jambo la ta'a. Na katika kubwa ya hayo mambo ya ta'a ni jambo la ilmu. Kusubiri na kuzilazimisha nafsi zetu na subira juu ya jambo la ilmu, kwa sababu kuna mengi, na hii tunafundishwa katika kitabu, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni katika sunanul anbiya kusubiri katika jambo la elimu. Ninyi mnazisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahfi, akieleza kisa cha Nabiyullahi Musa alayhi salam pamoja na kijana wake. Nabi Musa alayhi salam alipotoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'a al-bahrayn aw amdhiya madha huquba. Nabi Musa alayhi salam alipoleta nia kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu masafa ya mbali, kwa umri wowote utakao katika, lakini atoke kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Nabi Musa alayhi salam akatoka yeye pamoja na kijana wake, lakini katika safari yake wakawa wamebeba kile chakula, zawadi ambayo wataitumia njiani katika safari yao. Walipofika sehemu, yule kijana akawa amesahau. Lakini masafa marefu, Nabi Musa alayhi salam anamuuliza kijana wake baada ya kupatwa na uchovu na njaa. Nabi Musa alayhi salam anamwambia kijana wake, Allah anarekodi habari hii, falamma jawaza qala lifatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha naswaba, tumepata uchovu, ni wakati sasa lete chakula chetu, tumechoka. Nabi Musa kachoka safarini, ikiwa nabii wa Allah tena ni katika ulul azmi minar rusul, anapata uchovu katika safari, na wewe unataka upate ilmu maarahatil jismi, vipi hutaki uchoke? Ifika hatua na wakati hizi kama hapa, nimechoka, nahitaji ziada katika ilmu na kujisubirisha nafsi yangu katika jambo hili. Ikiwa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala alimkuta haya, basi na sisi lazima tukute, lazima tuzisubirishe nafsi zetu, na uchovu utatukuta na njaa itatukuta pia. Akatembea Nabi Musa alayhi salam, lakini kijana wake akamwambia kuwa chakula amekisahau, na yule samaki waliokuwa naye ameshika njia ameenda zake. Wama ansanihu illa shaytan an adhkurahu. Na mwisho Nabii Musa alayhi salatu wassalam walipofika kule walikofika, wanamkuta yule waliomkusudia. Baada Nabii Musa alayhi salam alipomwambia dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qaswasa, wakarudi mpaka walipomfikia yule mtu. Nabii Musa alayhi salatu wassalam anamwambia hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, qala innaka lan tastati'a ma'iya madha sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, qala satajiduni in shaa Allah sabira wala a'si laka amra. Jambo lomuhusia huyu, je wewe utaweza kusubiri? Huwezi kusubiri. Kwa maana kuonyesha jambo la subira na ilmu ni mambo ambayo ni mutalazimain daiman, mambo haya ni mutalazimain. Akamwambia insha Allah utanikuta mimi katika wenye kufanya subira, kisha sitoasi amri yako. Kwa maana mwanafunzi katika mambo ambayo anatakiwa kuwa nayo pia ni kumtii mwalimu wake maadamu anamuelekeza na kumuongoza katika njia ya sawa. Wala asi la kamadha amra hadha nabiyullahi alayhi salatu wasalam. Sio mwanafunzi anakuwa na jeuri, huyu bwana nini bwana, si kama mimi bwana, mimi ni mwanamume naye mwanamume. Hapana, huyu ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaazimia kumtii mwalimu wake na kulazimiana naye katika yale atakayomuelekeza. Hii ni kuonyesha kuwa mwanafunzi lazima awe na adabu, awe na subra, kadhalika awe ni mwenye adabu, mwenye kumtii na kumsikiliza mwalimu wake akimuongoza katika njia sawa. Kwa ndugu zangu, kuhimizana katika jambo la subra katika swala zima la kutafuta ilmu ni jambo ambalo ni muhimu, kwa sababu yapo mengi yanayoweza kutusibu katika njia ya kutafuta ilmu, lakini lazima tusubiri na tuweze kuyabeba yote hayo mpaka tukipate kila ambacho tunakikusudia na kila ambacho tunakitafuta. Man arafa qadra ma yatlub, mwenye kujua kiasi cha kila ambacho anakitafuta, hana alayhi ma yabdhul ay ma yabdhuluhu, yule ambaye atajua kiwango cha kila anachokitafuta, basi yale yote ambayo anayatoa njiani yanakuwa ni mepesi ni rahisi. Huoni mtu akikusudia kununua kitu fulani katika dunia, anaweza akatoa pesa yake mpaka kabaki mtupu, hana hata shilingi bwana, ah nimenunua kitu fulani jana, wakati pesa anaipenda. Hii ni dalili anakipenda zaidi kile kuliko pesa, ndio maana akaitoa ili apate kile. Kwa hiyo na wewe utatoa kile unachokiweza katika wakati wako, umri wako, pesa yako, nafsi yako, kwa ajili ya kila ambacho ni bora zaidi, ambacho ni jambo la ilmu na zile faida zinazopatikana. Na jambo lingine la pili, nimesema mambo mawili, ni al-amalu bil ilmi, ni kuifanyia kazi elimu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alipozungumzia jambo la ilmu na akaonyesha Imam rahimahullah ta'ala kuwa elimu haiwezi ikawa na manufaa isipokuwa kwa nia, la shay'a ya'dilu al-ilma liman hasunat niyyatuhu, hakuna jambo ambalo linalingana na elimu kwa yule ambaye nia yake itakuwa safi. Hakuna jambo linalingana na elimu. Akaulizwa ni vipi nia inakuwa, akasema ayyanu ya rafa'al jahli an nafsihi wa an man wa an ghairihi, anuye kuondosha ujinga kwa nafsi yake na kwa watu wenzi wake. Kuondosha ujinga kwa wenzi wako ni katika mlango wa kuifanyia kazi elimu. Kwa unuie kusoma na vile vile unuie kusomesha. Na katika jambo la kusomesha ni kusimama katika manzila ya ilmu na daraja ya ilmu kwa kiwango chako kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku na amekuwafikisha. Si kuwa katika mambo ambayo yako nje ya uwezo wako wala yako juu ya uwezo wako, kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha. Ndugu zangu wanafunzi, na katika mlango wa kuifanyia kazi elimu ni kusomesha na kulingania na vile vile al-bu'du an ashabil ahwa, kuwa mbali na watu wa matamanio ya nafsi zao. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala mara nyingi akilingania na akihimiza watu kukaa mbali na watu wa bid'a na watu wa matamanio ya nafsi zao, pia anaitumia aya hii, na hiyo ameitumia wengi katika maulama waliotangulia. wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, kwa maana watu wawe mbali na wale ambao wamefanya dhulma. Miongoni mwa adh-dhalimun ni man alladhina ahdathu fi dinillahi min ghairi ma burhanin, ni wale waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni katika dhalimun, ni katika adh-dhalama. Kwa haipendezi kwa talibul ilmi, mwanafunzi aliye tafuta elimu na akakaa katika markaz ya al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, kama ambavyo atakaa katika marakiz nyinginezo za kisalafi mfano wa hii, haipendezi kijana mfano wa huyu akatoka na kisha baada ya kurudi katika viwanja vya mazingira yake, mara yuko na watu wa bid'a na wazushi, anakwenda nao anarudi nao katika dawa zao na michanganyiko yao, na yeye hajali, ukamwona amemil na amelala upande wao, haipendezi, si sawa sawa, na huu ni mukhalafa mkubwa. Na wala usijiseme kwamba mimi bwana ni mwanafunzi, kwa hiyo nikirudi likizo mimi kwenda kwa watu wote kuchanganyika nao, wazushi, mahizbi, masufi, matabligh, maikhwani na wengineo, kukaa nao hakuna shida. La, mwanafunzi anaposoma elimu ya kisheria pia msingi huu uchunge. Kwa jitahidini mjiepushe na mazingira ya michanganyiko na watu wa bid'a na watu wa matamanio ya nafsi zao. Kwa kufanya hivyo itakuwa ni katika mlango wa kuifanyia kazi elimu, na ni katika mlango wa kukihami kitabu cha Allah, na vile vile kuzihami sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyohusia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumuhusia Hudhaifa ibn al-Yaman katika zamani al-fitan, watu wamechanganyika na watu waliosimama sawa wakawa ni mtihani, akitafuta haoni, akamwambia i'tazil tilka al-firaqa kullaha walau anta 'ala bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik, jiepushe na makundi yote hata kama utabakia peke yako. Kwa nadhani Sheikh Abdurrauf Allah muhifadhi alivyokaa hapa huko mtaani, hakuna watu wengi ambao wanajinasibisha na elimu, yani wamesoma soma katika vyuo na marakiz, ambao angeweza kukaa nao akashirikiana nao hapa na wakaingia wakawasomesha lugha na kadha, wapo. Kwa nini yuko peke yake na ndugu zake na kadhalika ikhwa na mashaikh ambao wamesimama katika njia ya sawa, mpaka hao tu ndio ashirikiana nao katika dawa? Ni dalili kuwa huu ndo mzana, na hiyo ndo tarbia ambayo mnatakiwa muipate. Hiyo ndo tarbia salafia, hiyo ndo tarbia ya kisalafu ambayo mnatakiwa muige na mpite mapito hayo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aninufaishe mimi pamoja na ninyi kwa kila ambacho tumekitoa katika kuzihusia nafsi zetu, kadhalika nafsi zenu, na tuwafikishe sote katika njia hii mpaka tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika hali ambayo ni salama. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.